тон и техника. 30-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 29 май 1942 година. Петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Молитвата Отче наш. Песента Ходи, ходи. Песента Светъл ден. Между тия две песни има нещо общо. Кога може да ходи човек? Само в светъл ден. Човек без елементите на азбуката може ли да чете? Не може да чете. Без елементите на слоговете на буквите може ли да чете? От елементите на буквите може да се образува един слог. Една буква е елемент. Буквата е емблем. Някой път една дума може да съдържа един слог, може да съдържа един звук, а може да съдържа два или три слога. Всички се спъват и казват, тия елементи не са потребни. Има една азбука, която всички същества имат в своето подсъзнание. Тя е природна азбука. Много от противоречията в живота се явяват от липсата на някои външни елементи на азбуката. М, Ч, С. Какви букви имате? Първата буква представя мисловния свят. Втората буква представя чувствения свят. Третата буква – силовия свят. Или казваме материалния свят М. Да кажем, вие сте в една тъмна стая, вие сте в положението на една буква, на един елемент, на един слог, на една дума. По някой път мислите, че някои неща са маловажни. Не. Най-малката светлина, която се явява в стаята, ви дава друго ориентиране. Най-първо всички неща са непознати за вас. Най-малката светлина разкрива нещата. Щом говорим за материалния свят, това е светът на фактите. Щом е духовния свят, то е светът на законите. Физическия свят е свят на фактите, материалния свят, духовния свят е на законите, а божественият – на принципите. Сега някой път вас не ви интересува нещо, защото живеете само в материалния свят. Интересуват ви материални работи. Може да ви интересуват ябълки, сливи, круши, череши, малки изворчета. Все материални работи ви интересуват. Работите са свързани с храненето. А пък материалните работи, които са свързани с очите ви, с носа, с ушите или пък с материалните работи, които са свързани с ръцете, с краката, вие сте заставени да се интересувате от тях. Вас ви интересува материалния свят, понеже е по-близо до нас в дадения случай. Сега какви изводи може да извадите? Да кажем, имате идеята 1, 2. Две е два пъти по-голямо от единицата. 3 е три пъти по-голямо от единицата. 4 е 4 пъти по-голямо. 5 е 5 пъти по-голямо. Това са статистически положения на числата. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Най-първо имате едно дърво, което дава две клончета, фигура 1. Двете клончета два пъти ли са по-големи от дървото? Клончетата се разклоняват, дойдат до числото 10. 10 по-голямо ли е от единицата? Ние вече влизаме в органичния свят. Щом влезете в божествения свят, какво е отношението? Най-първо, физическия свят определя мястото. Като един факт, завземеш едно място. В ограничения свят се определя движението, къде може да се движиш от едно място на друго. В божествения свят каква работа може да свършиш? В физическия свят ние имаме фактите. То е мъчението. Някой казва, аз се мъча. Физическия свят е свързан с мъчението. Духовният свят с труда. Божественият свят с работата. Имаме една ясна представа. който се мъчи във физическия свят е. Мъчи се някой, предметът е по-голям, ти трябва да се приспособяваш на условията. Казваш, мъчен е живота, живееш на физическото поле. Труден е животът, живееш в духовния свят. Приятен е животът, живееш в божествения свят. Казваш, мъча се. Не е лошо. Не си запознат сега, за пръв път си влязъл в физическия свят, за пръв път сте дошли. Всяко нещо, което за пръв път употребяваш, то е мъчение. Всяко нещо, което два пъти употребяваш, то е труд. Три пъти, което употребяваш, то е работа. Прогресът на числата. Числата оживяват. Най-първо имате едно статично положение. Едно семе седи в хамбара, то е първото положение, ти го вземеш, дребно е, малко е, посаждаш го. Това семе се развива, става дърво. Третото положение. Вече имате плода на дървото, вкусвате го. Кое положение е най-хубаво? В първото положение в хамбара е малко. Във второто положение израства, дърво става. В третото положение е най-интересното. Той е принцип. С принципите хората се хранят, с законите се учат, а пък с фактите събират знанието. По някой път, вие не свързвате нещата във вашите умове. Те седят разпокъсани. Да кажем, ако пеете и бихте изпяли последователно 7 тона. Ако не знаете как да запознавате тоновете един с друг, не може да образувате нито една песен. А за да образувате една песен, 7 тона трябва да си дадат мнението. Каква е разликата между тон и техника? Каква е разликата между музикална техника и музикален тон? Музикалната техника може да я добиеш, но с тона трябва да се родиш. Тона никой учител не може да го създаде. Музикалната техника може да придобиеш. Ти трябва да се родиш с закона на мисълта да мислиш. Мисълта трябва да има тон. Начинът, по който мислиш, то е техника. Тона трябва да свържиш с мисълта. Тон да имаш в мисълта. Представете си сега, че имате една струна. Тя е натегната. Щом е бутна, произвежда тон. Тази струна може да я скъсявате и да я удължавате и да образувате всичките тонове. Но самата струна, която издава тона, вие трябва да се родите с нея. Струната трябва да я имате. Техниката, то е натягането. Разните натягания са лесни. Ако нямате тази струна, какво ще стягате? Важното е да имаш музикални тонове. Музикална мисъл трябва да имаш, музикално чувство трябва да имаш и музикални постъпки трябва да имаш. Тон на постъпките трябва да имаш. Техниката е друго. Трябва да правите разлика. Казва, как трябва да постъпвам. То е техника. Желанието да постъпваш добре трябва да съществува. Ти трябва да го имаш. Ако той желание го нямаш, никой не може да ти го предаде. Ако желанието съществува, мнозина ще се явят да те поучат как трябва да постъпваш. За пример, задава се темата, защо човек трябва да яде. Яденето е свързано с обновата. Трябва да имаш желание за обнова. Какво нещо е яденето? То е закон за обнова. То е тон на живота. Да имаш желание да ядеш, то е тон. Ако нямаш желание да ядеш, ти нямаш тон. Ти трябва да имаш желанието да ядеш и тогава ще дойде той, което ще ядеш. Сливи, череши, те са технически работи. Ако нямаш желание да ядеш, техническите работи са безпредметни. Всичките работи, които ще ядеш, това е техника, казваш желая. Какво е той желание да ям? Желанието да ядете е тон. Всякога, когато изядеш една слива или една ягода, ти добиваш обнова. По същия начин желанието за зрение трябва да имаш. Това са технически работи, които наслояват твоето зрение. Сега онези, които разсъждават, казват, защо са ми тия работи, защо трябва да гледам. Какво представя човек? Желание трябва да имаш за зрението. Сега се обесърчавате. Обесърчението от новото гледище на живота какво подразбира? Българинът е реалист. Обесърчение значи без сърце. Сърцето престава да топти и да се движи. Когато движението спре, българинът се обесърчава. Да кажем, вие сте тръгнали за града весели, дойде някой и ви казва, че не се позволява. Вие ви стане мъчно, че ви спрели и дойде обесърчението. Имаш известно желание да идиш някъде. Спират желанието, в теб се заражда обесърчението. Цярът за обесърчението какъв е? Може да избереш да идеш в града не по обикновен царски път, но по околен път. Ако желанието ти е силно, по обикновения път, ако не можеш да влезеш, отдалеч ще гледаш да минеш или вечерно време да влезеш вътре в града. Казвам, трябва ли да се спрете в живота? Вие сте тръгнали някъде да идете в живота. Спрял ви някой на пътя? Понеже по царския път не може да ходиш, трябва ли да се спреш да се върнеш назад? Растението, като го спрат, не го пущат да върви нагоре, то пуща клони в друга посока. Пътят го на друго място, то пак избира други пътища и така върви, докато стигне целта. Казват, тука не се позволява по царския път. Онези, които те спъват, най-после ще кажат, оставете го да се върви, с него на глава не се излиза. Та в живота. Онези, които ви спъват, да кажат за вас. Оставете ги, нека си вървят. С тях на глава не се излиза. Той значи морален подтик. Растенията най-първо слизат надолу. Вие там ги спъвате, тогава се разклоняват корените. И там по околен път ще идат до целта си. У растенията има едно непреодолимо желание да постигнат целта си. Никой не може да спре това желание. Аз знае цяла история, защо динята е станала диня. Когато се е зародило желанието у нея, не искали да я пуснат по царския път да влезе в града и тя почнала да пъпли по земята наоколо, скрила се да не я виждат нависоко. Никой не е подозирал, че тя е влязла в града. Тя като направи онзи голям плод, вземат плода и го внасят в града, а нея не пущат. Този подтик на динята трябва да имаш. Като видиш динята, да кажеш «Браво! Колко е умна тази диня!» Що ме могла да направи такъв голям плод? Не е глупава диня, тя е много умна. Та в цялата природа това са научни методи, по които животът постига целта си, която провидението положило. Та когато се състезавали на конкурс, излезли пъпешът и динята. Пъпешът турил хубаво ухание, за да постигне целта си. Той е много амбициозен. Искал да стане знатен, да го знаят. Динята станала по-скромна. Скрила своето ухание вътре в червения плод, в онази разклада, която дава. Най-първо дошли птичките да ги ядат. Кучетата започнали да ядат пъпеша, а човек... дошъл по-после да яде динята. Тя била малко по-умна, че кучетата диня не ядат. При динята дошъл човекът, затова динята е по-умна от пъпеша. Пъпешът е по-красив и той се е готвил за човека, но със своята обхода, със своето знание привлякал животните, а динята със своята скромност привлякла човека. Та сега и вие, когато искате да привлечете човека със уханието си, вие ще привлечете точно обратното, по-низшите животни. Необходимо е човек да приложи сила вътре в себе си, отколкото отвън. Вътрешната сила е по-мощна, отколкото външната сила, казвам. Някой път вие се обесърчите, неразположени сте. Едно неразположение в човека може да има три произхода. Неразположението може да проистича от фактите. Неразположението може да проистича от храносмилателната система. Неразположението може да проистича от законите, от дихателната система, от кръвообращението. Неразположението може да проистича от принципите, от човешката мисъл. Най-първо, трябва да намерим причините на едно неразположение. Ако причината е стомахът, да подобрим храната си. Ако причината са дробовете, да подобрим дишането. Ако причината е човешката мисъл, да подобрим мисълта. Всякога, когато човек усили дейността на предната част на мозъка, се усилва се мисълта. Когато се усилва деятелността на задната част на мозъка, стимулират се повече чувствата. Когато се стимулира чувствата, се ражда неразположение в човека. В правилното възпитание всякога стимулирате най-първо предната част на мозъка си. След това стимулирайте слепоочната област, дето е центърът на яденето. В слепите очи се намира центърът на храненето. Слепите очи са слепи, защото човек, когато еде, той трябва да си затвори очите малко. Коя е причината за затварянето на очите? Мислите, че е лошо да се затворят очите. Като си затвориш очите, примигаш. Постоянно трябва да примигваш клепачите, понеже има доста прах. По някой път човек, като затвори очите, държи ги малко повече затворени и така може да ослепее. Така са се явили сегашните очи. По-напред гледал са слепите очи. Понеже там ослепял, явили се сегашните очи. Три вида очи има човек. Тези очи, които сега имаме, са физически. Има и духовни, има и умствени. Очите на хората сега са отворени. Някой човек да мисли, той трябва да гледа, да вижда в умствения свят, да мисли. В умствения свят има зрение. Умът вижда. И сърцето вижда. В духовно отношение сега ние проглеждаме. Културата на човека зависи да накараш един човек да прогледа и умствено да прогледа. И духовно да прогледа. Щом прогледа, работата вече тръгва напред. Сега, може би, във вас ще се яви мисълта, вярно ли е това? Вярно е. Защото съществуват физическите очи. Те са резултат на духовните. А духовните са резултат на умствените, на божествените очи. Както в един микроскоп има три степени на увеличение. Има едно обикновено увеличение, има едно средно увеличение и едно голямо увеличение на 1000 пъти. Значи, когато искате да видите древните работи, ще проявите голямото увеличение. Да допуснем, че вие се обесърчите. Не може да мислите, обесърчението откъде иде? Обесърчението иде от това, че няма кого да обичате. Обесърчил се един ученик, понеже няма книги да чете. Научил се да чете, няма какво да чете и започва да се обесърчава. Имаш подтик за ядене, имаш желание да ядеш, обесърчиш се, че няма какво да ядеш. Щом имаш правилно желание, обхождаш цялото пространство да намериш храната. Търсиш храната, то е техника. Трябва да намериш тона. Щом имаш подтик за яденето, елементите за яденето трябва да ги намериш. Ти елементи не са далеч от вас, те са близо. Вие казвате, къде ще намеря своята храна? Много близо ще я намериш. Казвате, къде ще намеря светлината? Вечерно време може да я търсите, но денем къде ще я търсите? Вечерната светлина е отражение на дневната светлина. Най-малката светлина, която се показва вечерно време, иде да ви насърчи, че има друга светлина, която естествено ще дойде във вас, тя ще повдигне живота. Естествената храна ще подобри живота, не изкуствената. Вечерно време светлините са изкуствени. Те не повдигат, повдигат естествените светлини. Любовта към храната е, която повдига, не онази консервирана храна. Онази храна, която можеш да вземеш направо от плодните дървета. Храната, която вие вземате с любов, трябва да вложите. Когато казвам с любов към храната, разбирам тон на храната. Що медеш без любов? Тон няма. Има техника. Техника без любов, то е съчинение без мисъл, без съдържание. Да кажем, вие искате да направите едно движение, колко мотива може би има за едно движение. В дадения случай, коя е подбудителната причина, че аз се движа? Три подбудителни причини има. Може да ме застави стомаха да се движа, може да ме заставят дробовете ми, може да ме застави и дихателната ми система, може да ме застави и сърцето ми. Или мисълта, или волята, или душата заставят човека да се движи. Или сърцето, или умът стават причина да се движи. Ние се движим по подбуждението на сърцето или на ума. Резултатът ще бъде един, когато подбуждението на движението е сърцето. Когато подбуждението е умът, резултатите са други. Когато става по причина на душата, пък резултатите пак са други. Всяко движение, което извършваме, трябва да знаем към коя категория спада. Махаш ръката си, към коя категория спада това движение? Направиш една крива линия с ръката си. Каква е подбудителната причина за тази крива линия? Представете си, че имате един лък или имате една стрела. Пушката е направена по същите закони, само че затягането е на друго място. Коя е причината за образуването на една стрела? Онзи, който е направил стрелата, иска да си услужи да убие някой дивеч, а пък причината за тази линия може да е, че искате да се покаже. Щеславието може да е причината. Някой иска да се покаже. Щеславието е причина. Но пък този, който пише скромно, той е горделив. Онзи, който пише много хубаво, е щеславен. Онзи, който е немърлив, той е горделив. Немърливите хора са крайно горделиви. Той мисли каквото и да пише, е авторитет. Като пише простачко писмо, струва отколкото техниката на писмото. Аз бих ви попитал, как бихте убедили един човек, че го обичате, без да му говорите за обичта? Аз ще ви улесня. Най-първо, ти искаш да го убедиш, че го обичаш. Носи две ябълки, едната по-малка, другата по-голяма. Като идиш при него, дай му по-голямата. И остави за себе си по-малката, че той да види. Носи два предмета, с един не става. Искаш да подариш една шапка. Носи една смачкана, другата хубава, дай му по-хубавата. Другата остави за себе си. Носиш два хляба. Единият бял, другият чер. Дай на него белия хляб. За себе си задръж черния. Ако така постъпиш, той вече няма да направи един извод, че ти имаш предпочитание. Ще каже, даде ми най-хубавата ябълка, даде ми най-хубавата шапка, даде ми белия хляб. По някой път вие сте горделиви. Има една гордост, която отблъсква хората. Вие задържате хубавото за себе си, а лошото давате на другите. Във вас има желание да го заставите да ви обича. Никога един човек не може да ви обича, на когото даваш малка ябълка. Никога не може да ви обича един човек, на когото даваш храна, която си ял, че ти му даваш да яде това, което ти е останало. За да те обича, трябва да му дадеш първокласно ядене, което никой не е бутал. Щом дадеш скъсани дрехи, скъсани обуща на човека, той вече знае, че не го обичаш. Сега моралната страна на въпроса. А богатите хора дават 5 стотинки, 1 лев, 3 лева. Това са все скъсани обуща. Дават 10 лева, 100 лева, 1000 лева. Това са все скъсани обуща. Каква е мярката на любовта? Каква е единицата мярка на любовта? В съвременните учени хора, когато измерват разстоянието между небесните тела, за единица вземат една светлинна година. Т.е. пространството, което светлината изминава за една година, като изминава всяка секунда по 300 000 км. Оказва се, че и тази мярка е малка. Дошли са сега до хикс мярка. Любовта изисква много голяма мярка. Ако вие нямате тази мярка, вие областта на любовта не може да намерите. У българина има една особена черта. Българинът за числото 2 е 20, 200, има особено понятие и прав е българинът. Като каже 20, той мисли много. Числото 2 това е основа. 3 е резултатът в дадения случай. Българина като каже 20 лева, в ума му стои идеята за голямо число. Той го мисли за повече от 30. Българинът предпочита да му дадеш 20 лева злато, отколкото 30. Аз да ви кажа защо предпочита 20 лева в злато, отколкото 30 книжни. Като каже 20, той мисли златни пари, а като каже 30, мисли книжни. 20 златни струват повече от 30 книжни. Ако искаш да ти направя една услуга, от кого ще избереш? От едно 5-годишно момиче или от една възрастна жена? Например, искаш да ти операт дрехите. Имате момиченце много хубаво, красиво, то представя числото 3, а онази възрастната жена представя числото 2. Кому предпочиташ ти да дадеш да ти опере дрехите? Българинът е умен. Предпочита числото 2. Трите в ума на българина е нещо, което расте. То е в процес. Него българинът не може да разбере. Той е излязъл из положението на статистическите числа и е влязъл в положението на органическия свят. Числото 2 е мощно. 2 за него е голямо. Българинът под думата 2 разбира той, което твори в света. Той казва 2 реки, 2 града, 2 лузя. Не казва 3 лузя, но казва 2 лузя. Но хубави. Казва да имаш 2 ниви. В света на природата, щом се повтаряте с чувството, ще имате неразположение в духовния свят. Щом се повтаряте с мислите, ще имате неразположение в умствения свят. Щом се повтаряте с фактите, ще имате неразположение в физическия свят. Що е един факт? Вземаш пари на заем, правиш една осигуровка, втора, трета, четвърта, 20 заема имаш по 1 милион. Какво правят? 2 милиона. Какво ще бъде вашето положение? Имаш 20 хиляди заема. Имаш 2 милиона да даваш. Какво ще бъде вашето неразположение? Аз, както ви виждам, вие всички сте длъжници. Вас са ви кредитирали, един заем са ви дали, най-първо са ви дали живота. Най-първо е дадено тялото, даден е животът и в последните времена е даден умът на хората. 3 заема имате. Умът ви работи да плаща лихвите. Сърцето трябва да работи да плаща лихвите. Под думата лихви, аз разбирам сърцето да поддържа своя живот и умът да поддържа своя живот, мисловния живот. Душата. И тя да поддържа своя душевен живот. Всеки един, който не поддържа живота на своята мисъл, умира. Всеки, който не поддържа живота на своето сърце, и той умира. Всеки, който не поддържа живота на своето тяло, на своята душа, той умира. Защо умират старите хора? Защото са изоставили своя живот. Като приемете тази храна в стомашната система, стомашната система изисква храната да я сдъвчите добре и стомахът да започне своята работа. Често вие не му давате работата на зъбите и следствие на това се разрушава. Хората без зъби по-скоро умират, отколкото с зъби. Казвам, когато ви дойде една мисъл, обмислете я, сдъвчете я в умствения свят. След това я снемете в света на сърцето и там я сдъвчете хубаво. Смелете я и в физическия свят и там я сдъвчете, ако искате да живеете. Сега всичките хора умират по единствената причина, понеже храната не минава през техния ум, храната не минава през тяхното сърце, а направо. Какво ще бъде вашето положение, ако вземете замръзнала вода, без да я разтопявате и я разтопявате в устата? Трябва да я разтопите на огъня и тогава да я приемете вътрешно. Да кажем, имате едно състояние и неразположен сте. Вие сте до с половин тон по-ниско. Какво трябва да правите? Половин тон по-високо да го вземете. Или взели сте го половин тон по-високо, пак не е естественото положение. То естественото положение има две свойства, значи може да се повиши и може да се понижи. Повишеният тон трябва да се понижи с половин тон, да дойде до естественото положение на тона. Пониженият тон трябва да се повиши с половин тон, нагоре, да дойде до естественото положение в музиката. Ако тонът е повишен, трябва да се понижава. Ако е понижен, трябва да се повишава. За да сложите един диез до естествения тон, трябва да го повишите. Ако турите бемол до естествения тон, трябва да го понижите. Следователно, имаме понижение и повишение. В минорните гами трябва да повишаваме, за да дойдем до естественото положение. В мажорните гами, за да дойдем до естественото положение, трябва да понижаваме. Мажорните гами се превръщат в миньорни, миньорните гами, като ги повишаваме, стават мажорни. След като знаем свойствата на мажорните и миньорните гами, може да ги превръщаме една в друга. Те са два начина, по които може да намерим естественото положение, естествения тон. До в естествено положение може да го намериш в едно миньорно състояние. Като повишиш тона или като го понижиш, ще намериш естественото положение. Вие не може да се служите с повишение и понижение, не може да намерите естествения тон. Силата на музиката седи в естествените тонове. Понижението и повишението е обработване на тона. Хората, които са стабилни в характера, имат повече миньорни гами, които не са стабилни в характера, имат повече мажорни. Много малко певци има, които вземат естествените тонове. Трябва да се намери естественият тон, за да знаеш доколко може да го повишиш. Естественият тон съществува в природата. Той е мярка за повишение и понижение. Когато се повишават вашите чувства или се понижават, трябва да намерите естественото положение на чувствата си. Когато се повишава и понижава мисълта, трябва да намерите естественото положение на вашата мисъл. Когато се понижава и повишава енергията, трябва да намерите естественото положение на тялото си. Всеки от вас може да произнесе думата здраве. Аз ще му кажа здрав ли е или не е здрав. Няма друга дума. Произнесеш думата здраве, но тя е много натегната. В здравето има едно естествено положение. Повишението и понижението са като обертоновете. Обертоновете се явяват като отражение на естествения тон. Естественият тон е единен, всичките музикални тонове са повишени и понижени, три тона има. Когато преодоляват умствените тонове, човек е умствено настроен. Когато преодоляват духовните тонове, той е духовно настроен. Когато преодоляват физическите тонове, преодолява тялото. Няма никакво противоречие. В естественото положение здравия човек и в умствено отношение се развива, и в духовно е добре развит. Добре развитият умствено човек и тялото му съответствува. Някой път тялото е по-здраво, отколкото трябва. Нас не ни трябва здраве. Нас ни трябва тяло добре организирано. Добре организираното тяло добре отговаря на мислите. Организираното тяло отговаря на чувствата и организираното тяло отговаря на своите вътрешни подбуждения. Образуването на характера зависи от изучаването на тия три основни тона. До, ми, сол. От до до ми терца. От ми до сол терца. От сол до си пак терца. В единия случай имаме малка, в другия голяма терца. Ми до сол малка, от до до ми голяма, от сол до си голяма. Имаме две големи и една малка. Аз ви дадох повече захар, отколкото трябва. Аз ви давам музиката като средство за самовъзпитание. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 21-ва година, 30-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 29 май 1942 година, София, Изгрев.